Een leuke dag wel. Een DAF ging in slakkengang de dijk af. Links in de kwelder, in een nieuwe wijk, woonde de haas in een geinig hol. Dagelijks kansen, waar een gok. Een uil en een jong konijn hielden een lijn haaks. De wolf en de hond lagen in een deuk. Kijk, in dik slijk reed de wagen snel en won. Hulde en geluk en een gouden ding. Na een slok had de kinkel wel een hand in een wikkel en wilde hij de koningin huwen.